www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اللہ تعالی نے ان آیات میں بلکہ اس آیات میں دو چیزوں کا امر فرمایا ہے. ایک تو عمل کا اور دوسرے اجر کا. دو ہی چیزیں ہیں ساری دنیا میں, یہی ہے عمل کرتا ہے اور اجر کا طالب ہوتا ہے. دن میں کوئی مزدوری کرتا ہے شام کو اجر کا طالب ہوتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بھی یہی دستور ہے, عمل کرو تو بغیر مانگے ہی ہم تم کو اجر دیں گے. جہاں جہاں ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم معلوم ہوا کہ رحم کے لیے اللہ کی اطاعت بھی ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت ہے. بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ضروری نہیں کرا دیتے, بہت غلط گمراہی کی بات. بعض لوگ قرآن لیتے ہیں حدیث کو چھوڑتے ہیں, گمراہی کی بات. بغیر قرآن کے اور پھر اس بعد بغیر اس کی تشریح حدیث کے آدمی عافیت تک نہیں پہنچ سکتا. عافیت کے لیے اللہ کی رضا خوشی حاصل کرنے کے لیے دونوں ہی اطاعت کی ضرورت ہے, اللہ کی بھی اطاعت کی ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی ضرورت ہے. علماء نے بہت سی پر کتابیں لکھی ہیں اطاعت کی ضرورت. حضرت محب الرحمان صاحب نے یہ کتاب لکھی حدیث کی ضرورت پر, حضرت تھانوی کے یہاں پیش کی, بہت خوش ہوئے. شاہ مولوی حبیب الرحمان نے ایسی کتاب لکھی کہ میں بھی نہیں لکھ سکتا تھا. خود حضرت تھانوی نے فرمایا حضرت محب الرحمان صاحب نے, معلوم ہوا کہ دونوں کے اطاعت اللہ کے اطاعت اللہ کے رسول کے اطاعت, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت بغیر رسول کے اطاعت تو ہو ہی نہیں سکتا. کتاب اللہ کی تشریح بغیر حدیث کی تشریح سے ہو ہی نہیں سکتا. علماء نے مثال دیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, تو کیسے قائم کرو گے؟ اللہ نے تو اتنی فرمایا کہیں سجدے کا ذکر ہے, کہیں رکوع کا ذکر ہے, کہیں ترتیب سے نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے. حضرت شاہ انور شاہ فرماتے تھے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کا ڈھنگ نہ بتایا ہوتے تو کوئی زندگی میں سجدہ کر ہی نہیں سکتا. ہمارے استاد فرماتے, ہمارے استاد فرماتے حضرت شاہ انور صاحب تعامل جو چلا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سجدہ کیا, صحابہ نے ایسے سجدہ کیا, رکوع اس طرح کیا, وہی چلا رہا ہے. تو اگر قرآن سے حدیث کو یا اللہ سے رسول کو الگ کرو گے کامیاب نہیں ہوگی, عمل کر ہی نہیں سکتے. فرمایا تعامل امت نہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو راجہ خود فرمایا رب سلو کمار رائے تمونی و سلی, نماز ایسی پڑھو جیسے مجھ کو تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. کتنی بڑی بات ہے. آتا ہے روایتوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عربی نے نماز پڑھی, بلایا سلو کمار آئے تم نے وہ سلو پہن نکل تو سل لیے سلے پہن نکل تو سلے نماز پڑھ تمہیں نماز پڑھی نہیں. اب دیکھیے غلط طریقے سے نماز پڑھی تو گویا کہ نماز ہی نہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ ایک تو عمل ہونا چاہیے اور صحیح طور سے عمل ہونا چاہیے. چاہتے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز تو پڑھا اس نے لیکن گویا کہ نماز نہیں پڑھا, تعدیل ارکان کا خیال نہیں کیا, اٹھ پڑھ دیا. معلوم ہے کہ یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, نماز بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہر ماں تھا بھی الحمد للہ لیتے ہیں, کوئی آتا تھا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا اپنے سے. فرماتے ہیں بھائی تم نے کیوں وظیفہ شروع کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں کہتا کہ بھی قرآن شریف مشق کرو, نماز پڑھنے کے ڈھنگ سیکھو, وظیفہ تم نے کیوں شروع کر دیا؟ یہ ترتیب تھی. فرماتے ہیں تھانوی کی یہ مکتب ہے اور جو ہے تو خانقاہ بڑی بڑی خانقاہیں ہیں لیکن میرے یہاں مکتب ہے, ابتدائی چیز سکھاتا ہوں. یہ مجدد تھے, مربی کے معنی ہی یہی ہیں جو ترتیب وار سکھائے, ترتیب کے ساتھ تدریج کے ساتھ یہ سکھائے, یہ مربی کی شان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سجدہ کرنے کے ڈھنگ سکھایا, رکوع کرنے کے ڈھنگ سکھایا. ظاہری طور سے بھی ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے کہ گویا کہ میں ایک کب کبھی تعریف رہتی ہے, یہ تو سب نہیں کر سکتا. لیکن جو ظاہری صورت ہے نماز روزے کی وہ تو آدمی کر سکتا ہے. سل لے پڑھنے کا لفظ سل لے, اس نے نماز نہیں پڑھی, نماز تو پڑھا اس نے, نماز پڑھا لیکن نماز کہا کہ نہیں پڑھا. معلوم نماز کے لیے بھی طریقے کا ہے, سنت کے طریقے پہ جو نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی. نماز پڑھی اس نے, قراجی نہیں کیا, رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق بن جائے. کتاب اللہ سمجھ نہیں چلتا بغیر حدیث رسول اللہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, نماز پڑھنا, اللہ تعالیٰ فرمائے زکات دو. کیا زکات, کتنے کی زکات ہوگی, کتنی زکات ہوگی, کتنے پر ہوگی, کچھ پتہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریف فرمائی. یہ بنا پر اللہ کی اطاعت ضروری, اسے رسول کی اطاعت کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ بھی میں کہتا ہوں کہ رسول کی باتیں بھی سب کو نہیں معلوم ہیں, ہمارے فقہاء کرام نے اس کو سمجھا ہے اور اس کو مدون کیا ہے. اس میں فقہ بھی ضرورت ہوئی, حدیث سے بھی بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہوتی. ہمارے فقہاء کرام اللہ ان کو جگہ خیر دے. تین جماعتیں ہوں گی, متکلمین کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ایک جماعت ہوئی متکلمین کی, ایک جماعت ہوئی فقہاء کی, اور ایک جماعت ہوئی صوفیہ کی. تینوں نے مل کے حضور کا کام کیا ہے, تینوں جماعتوں نے مل کے حضور کا کام کیا ہے. متکلمین نے عقائد کو بتایا, جو یعنی فرا فرا نام ہے متکلمین نے لکھا خود مناظر. اللہ ان ہزار کو جزائے خیر دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقائد ثابت ہیں وہ انہی حضرات نے مدون کر دیا. یہ متکلمین کا کام, دوسرے فقہا کا کام, ہمارے فقہا کا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سمجھے گا کون؟ فقہا نے سمجھا. کتنی باریک بینی ہے. ہم لوگوں کو ایک دفعہ حضرت نے شروع کرا دیا شامی پڑھانا, شامی پڑھانا سنے کبھی شامی کوئی پڑھتا؟ یہ ہم لوگوں نے شامی پڑھ کتاب دور مختار, اس میں اللہ غری فقہا کی کتنی باریک بینی ہے کہہ نہیں سکتا. یہ آیت ہے وہ ہمیں گمان میں نہیں آتا کہ اس سے یہ مسئلہ نکلے گا, اور سینکڑوں مسائل اسے نکالتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ صاحب بتائے زبردست آدمی ہے. تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف, پھر فقہاء کرام نے مجاہدین نے محنت کیا, مشقت بازار کیا, انہوں نے کام کیا. امام محمد, حضرت امام محمد جو حضرت امام حنیفہ کے شاگرد تھے، اجل سلامی کرنے سے تھے، وہ رات کو سوتے نہیں تھے. کسی نے کہا حضرت آپ سو رہا کیجیے. کہا اگر محمد سو جائے تو امت کا کیا ہوگا. فقی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں ہے امام محمد. حضرت امام محمد کی کتاب حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا کیا پوچھنا ہے. امام محمد کی کتاب پڑھا ایک نصرانی ہے، بہت مشہور ہے، ہذا کتاب محمد اصغر کیف کتاب محمد اکبر. جب یہ چھوٹے محمد کی ایسی کتاب ہے، یہ محمد اکبر کی کیسی کتاب ہوگی؟ بس وہی مسلمان ہو گئے. ہذا کتاب محمد اصغر کیف کتاب محمد اکبر. جو بڑے محمد ہیں دیکھے ہمارے فقہاء کرام بہت بڑے، امام محمد کے خاص درجہ ہے. رات کو جاتے تھے، میں نے خود سنا بہت دن پہلے دیکھا، مفتی شفیع جاتے تھے نظارے میں نے دیکھا دیتے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ سوتے نہیں کیا؟ کہا کیسے سو، محمد اگر سو جائے تو امت کا کیا ہوگا. اس وجہ سے اس ٹائم بات ہوا کہتا تھا. مجھے یاد آیا جہانگیر بہت جانتا تھا. اب بادشاہ کا بھی یہ سن لیجیے، ہمارے پاس جہانگیر سے کہا بادشاہ سلامت سو رہا کیجیے، آپ بہت کم سوتے. کہا میں اس زندگی کو خواب میں گوارا نہیں کرنا چاہتا. میں اس زندگی کو جہانگیر کہنا ہے، میں عمر عزیز کو خواب میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. خواب ایک گرا در پیش سونا تو ہی ہے. تو عدل جہانگیری مشہور ہے کہ عدل جہانگیری خواب گرا بہت بڑی خواب سامنے ہے. یہ ہمارے بادشاہوں کا حضرت اورنگزیب کا چھوڑ دیے بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ و رسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، یہ عمل ہے، تم کو وہ پر رحم کیا جائے گا. جب مزدور مرسا پسینہ پسینہ ہوتا رحم آیا تھا کہ نہیں بھائی اس کو پانی بھی پلا دو، اس کو یہ کہا تھا کہ نہیں. اسی میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مزدور کے پسینہ خوش ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. جہاں کہ ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ جب مکان بنواتے تھے پتہ ہو گیا اور مزدوری اسی وقت دیتے تھے. ایک مرتبہ قائم ویسا کے والد کے ذمے تھا، یہ نہیں دیا. کہا آپ نے دیا نہیں مزدوری؟ جب نہیں مزدوری، کہا جاری جہاں وہ رہتا ہے مزدور وہاں جا کے مزدوری دے گا، وہاں مزدوری دے گا. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ جب بندوں سے یہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہے گا. نہ کتنی پریشانی ہو والا ہے. اب چند مرتبہ درود شریف پڑھیے آپ کو سکون ملے، اللہ دے دے گا، اللہ سکون دے گا، بہت سکون ملتا ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو جب یاد کرتا ہے تو اللہ اطمینان دیتا ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن. ہم لوگ افریقہ میں گئے تھے تو ایک ملک کا نام یاد نہیں رہتا، تو ایک آدمی اس کا بہت فارم اورم بھیجا آئے، ہم لوگ تو دیکھتے آئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا. اسی کہا اسے مولانا ہم کو کہیں سو، ہم تو گئے تھے فارم میں سکون حاصل کرنے کے لیے، فارم یعنی کھیتی باڑی کے بہت بڑا فارم اس میں ہے وغیرہ سے، تو ہم لوگ تو گئے تھے فارم سے سکون حاصل کرنے کے لیے. اب وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. کہا ہم آ جاتے ہیں اثر کو کال میں ایسا باز ہم کو اتنا اس مسجد میں سکون ملتا ہے، ہم کو وہاں کہیں نہیں ملتا. انہیں فارم نہیں کہا، ہم کو سکون یہاں ملتا ہے اللہ کے گھر میں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اطمینان بھی دیتا ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان. درود شریف پڑھی اب ایک گھنٹے خود مجھے یاد کرتی تھی، لڑکے کا انتقال ہو گیا تھا کہ عبداللہ سے پڑھے، کہا ہم کو کوئی کبھی سکون نہیں ملتا، ہم کو درود شریف سے سکون ملتا ہے. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تب سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اطاعت اللہ اطاعت رسول کی توفیق، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان ہوتا ہے. خود لکھا ہے امام غزالی نے کسی نے، تم کو اگر آزمانا ہو تو وضو کرو، اگر آزمانا ہے تو وضو کرو. وضو سے پہلے جو کیفیت تھی وہ اور تھی، وضو کے بعد اور ہو جائے گی، تجربہ کر کے دیکھو. امام غزالی نے کہا وضو نماز ہی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وضو ہی سے سکون. اللہ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں پر ایمان لانے کی توفیق دے. اللہ کے اللہ تسمین فرماتے ہیں بہت، اللہ بہت کہا کہ یہ جو مزدور ہیں ان کے دل میں جو اطمینان ہے، بڑے بڑے خارکاہیوں میں نہیں تو ان کو اللہ پر اطمینان ہے، کیونکہ اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ ہم یہ مزدوری کر رہے ہیں ہم کو اجرت ملے گی. اس طرح پر ان کے دل میں جو اطمینان اور سکون ہے، بڑے بڑے لوگ جو رہتے ہیں نہیں اطمینان. مارا واطی اللہ و رسول لعلکم ترحمون، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو. اللہ کا رحم جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما بردار کرتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اجر کو اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے، بہت حضرت شیخ عبداللہ محدی دہلوی تشریف لائے تو شیخ فرید کو لکھا، شیخ عبداللہ فرمایا اخلاص عمل کا خیال رکھو، اتنی عمدہ تک وزیر اعظم کو لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ محدی دہلوی، شیخ فرید شاہجہاں کا اخلاص عمل کا خیال رکھو، ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. تو یہ عمدہ نصیحت ہے وزیر اعظم، ابھی وزیر اعظم کا مالی کاری کا ہو جائے نا نالائک ہوگا. اس جانے سے اخلاص عمل کا خیال رکھو. بادشاہ تھا اس وقت وزیر اعظم شیخ فرید، اخلاص عمل کا خیال رکھو اور ظاہر اور باطن میں اقسانیت پیدا کرو. ظاہر اور باطن میں جیسے ظاہر ہوتی ہے باطن، اور جزاؤں کو پیش نظر رکھو. یہ مجھے چلا رہا ہے یہ بھی کہ اس کی جزا اللہ کے یہاں ملے گی، یہ مشقت جو ہے کام میں اس کی جزا اس کو پیش نظر رکھو گے، سب تکان دور ہو جائے گا تمہارے. یہ وزیر اعظم کو لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ مودی دہلوی، وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، آنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کے شریر نے. جاؤ بھائی ہندوستان جاتے ہیں کیسے یار، حضرت ہم کیسے جائیں ہندوستان؟ یہ دولت جو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالست یا مجالست کی بیٹھ کے ہے وہ کام کو حضرت، کیا وہاں بھی جا کے ثواب ملے گا ہم کو؟ یہ بالکل ثواب ملے گا تم کو، تمہاری ہندوستان کو ضرورت ہے، یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں نکلو. شادی کو ڈانٹ کر جا رہے تھے وہاں آ گئی نصیحت کیا ہم نے، کہا کہ تمہاری وہاں ہندوستان کو ضرورت ہے، تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. مجان شب مسا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو تو مجاز دونوں کا عذور کا جزاؤں کو پاداشوں کا خیال رکھو، یعنی کہ یہ عمل کریں گے تو یہ ہم کو ملے گا، یہ پیشے رکھو گے تو عمل میں لذت آنے لگے گی، یہ کریں گے. حضرت آنی تو سب بات کہتے تھے، وہی کہہ سکتے تھے. کہا کہ میرا نفس جب کام سے اکتادنے لگتا ہے تو میں کہتا ہوں حلوہ رکھا ہوگا کھا لو تو حلوہ کھلاؤں گا. کوئی کہہ سکتا ہے جب آپ مجھے بھی کہہ رہا ہے، وہی بات ہے. اجر ہو پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ کا اجر کہ ہم کو یہ ملے گا، بس مست ہو جاتے ہیں. رات کو جاگنا ان کے لیے آسان، سب کو تعجب ہوتا ہے رات رات بھر کیسے جاگتے ہیں. رات جاگتے ہیں جس کو اللہ سے محبت تعلق ہو جاتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جاگنا آسان بھی کر دیتے ہیں. ایک بزرگ تھے رات بھر جاگتے تھے، رات بھر جاگنے کے بعد آنکھوں میں کوئی خمار ہو جاتا ہے، ان کے آنکھوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے یہ سرما لگا کے بھی آ رہے ہیں، یہ بس گزارتے ہیں. یعنی ان کو اتنا لطف آتا تھا نماز میں کہ نیند کا کوئی خمار نہیں ہے، بلکہ ایسا یہ لفظ ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں میں سرما لگا کے آ رہے ہیں، بالکل ہر چال برچال لوگ بات تعجب ہوتا ہے رات بھر کیسے جاگتے ہیں. بہت بہت اشکال ہوتا ہے ہر خاص غیر مقلدوں کو، بہت ہوتا ہے لوگوں کو اشکال. لکھا شیخ لکھا ہے بہت بڑی کتاب لکھا ہے کہ افطار العبادت لس میں بدعت, یہی لفظ ہے کہ عبادت میں افطار کرنا یہ بدعت نہیں ہے, اور تمام صحابہ کے مثالیں دیا ہوں نے, پوری کتاب لکھا ہے مولانا عبدالحیث فرنگ نانی نے, ان کا جواب مولانا جو وہ تھے بھوپال میں رحمۃ اللہ ان کا جواب دیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جب اپنے کام میں لگاتے ہیں, اشارہ بھی دیتے ہیں, اطمینان بھی دیتے ہیں, اللہ ہم لوگوں کو اپنے کام میں لگائے, اللہ تو خود اجر و ثواب دے گا, اطمینان دے گا, انشاءاللہ سکون دے گا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رس. اب اس کے بعد اتنے سارے وہ تم سارے مغفرت من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض وعدۃ للمتقین. ترحمون کی گویا کی تفسیر یہ ہے, والا تمہیں اطاعت کرو تو رحم کیے جاؤ گے, تو کیا ملے گا تم کو؟ مغفرت یا مسارت کرو, یہ ہے عمل اللہ کی مغفرت. اللہ کی مغفرت بہت بڑی چیز ہے. رب بنا ظلم, آدم علیہ السلام کیا میں رب بنا ظلم حسن تخلنا ترحمنا لنکونن میرا کافی. مغفرت بہت بڑی نعمت ہے, اسی کے لیے لوگوں نے آنسو بہائے ہیں, آنسو سے دریائے بہا دیے ہیں. آدم علیہ السلام رب بنا, معمولی جملہ مجھا رب بنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ہم لوگ شورا میں جاتے تھے بادہ میں, بہت علماء ہی تھے, لوگوں نے بیان کرنے کے کہا تھا, میں نے اسی میں بیان کیا رب بنا ظلمنا انفسنا. میں نے وہاں سے جس ہفتے ہی بیٹھتے تھے, ادھر ادھر نہیں بیٹھتے تھے, بالکل سامنے بیٹھتے تھے. میں کہا تھا حضرت ادھر کیا نہیں, مجھے فائدہ ہوا تو میں سامنے بیٹھوں گا. کبھی کبھی بھی آج تک انہوں نے کبھی ہماری تقریر پہلے تبھی نہیں کیا. ایک دفعہ کہیں گاڑی چھوٹ گئی تو ماما میں سے کہا دیو گاڑی آ جائے, اس وجہ سے مجبور اور بالکل ہماری تقریر کی وہ ہمیشہ تشریح کرتے تھے. میں بیان کر رہا تھا تو پھر اسی کی تشریح کرتے تھے. رب بنا تو وہاں بھی مادر میں رب بنا ظلم نہ پھنسنا. میں نے کہا بھی مولانا یہ ہمارے باپ کا طریق یہی ہے مولانا, کیا اس کے علاوہ کوئی طریق ہو سکتا ہے؟ ہمارا اس کو کرے گا ہمارے باپ کا طریق, عالم انسان طریق, اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھو, اپنی خطاؤں کو پیش نظر رکھو. مولانا اکبر کا ہمارا طریق تو یہی ہے, یہی رہے گا. ہمارے باپ کا طریق یہ تھا کہ انہوں نے انعامت اختیار کیا. میں نے خانقاہ میں ادھر بیان کیا, خانقاہ نے مراد کیا ہے جہاں کی محتمین مولانا عبداللہ کا پودی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا دیکھیے لگزش دونوں سے ہوئی, آدم علیہ السلام سے بھی لگزش ہوئی اور ابلیس سے بھی لگزش کی, لگزش ہی ہوئی. لیکن آدم علیہ السلام نے انعامت اختیار کیا اور ابلیس نے انانیت اختیار کیا, وہ راجے درگاہ ہوئے, یہ مقبول بارگاہ ہوئے. تو ایسے تم عجیب قسم کے لوگ ماں عبداللہ کا بولے. میں نے لگزش دونوں سے ہوئی ہے, آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور ابلیس سے بھی ہوئی, شیطان سے بھی ہوئی. انہوں نے انعامت رجوع کیا اور اس نے انانیت اختیار کیا, وہ خلیفۃ اللہ پھر عرض ہو گئے اور وہ جنت سے نکال دیا گیا. اس کی بنا پر لگزش دونوں کی, نتیجے کے بعد کے نتیجہ کیا ہوا بالکل برعکس, انہوں نے انانیت اختیار کی. کسی نے ابلیس نے انانیت اختیار, انعامت میں رجوع اللہ, انعامت میں کیا ہے اللہ کے رب بنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. اے اللہ ہم نے ظلم کیا, ہم نے کھا کر کے ظلم کیا, رب بنا ظلمنا انفسنا. اسی میں ان کی ترقی مذمت تھی. خطاؤں کا اعتراف یہ خود بہت بڑی نعمت ہے. انر موت نبی کی سنت بھی ہے, انر موت رف بے ذنبی, اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہے. نبی کہہ رہا ہے معصوم ہے. اللہ موتر فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, فرعون نے کہا, ابلیس نے کہا, معلوم ہوا کہ نبی کا طریقہ کیا ہے, انابت فنائیت اللہ کے سامنے جھک جانا ہے اللہ کے سامنے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکہ مولوی نے پیر نہیں پھیلاتے تھے, کسی نے کہا حضرت آپ پیر کیوں نہیں پھیلاتے ہیں؟ کہا اپنے مالی کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے؟ اللہ حضرت حاجی مراد اللہ حال پھیلا, کوئی اپنے مالی کے سامنے پیر نہیں پھیلاتا. حضرت خواجہ نقشبند جن کی طرح منسوب ہے نقشبندی, یہ ہے ان سے کسی کا حضرت آپ کے لیے کوئی غلام ہے؟ خواجہ نقشبند جو سلسلہ نقشبندیہ کے بانی, آپ کا کوئی غلام ہے؟ کہا غلام کے لیے حاجت نہیں, میں تو خود غلام ہوں, میرا کیا کون غلام ہوگا؟ مٹائے ہوئے تھے سر چشمے نقشبندیہ سے ذرا کر لیا, وہ یہ کہہ رہا ہے غلام کے لیے یہ لذکا غلام کے لیے خواجگی زیب نہیں دیتی, غلام کے لیے خواجگی زیب نہیں دیتی. کسی حضرت آپ کی کوئی کرامت ہے؟ کہا کرامت یہ کم کرامت ہے کہ بہاؤدین زمین پہ چل رہا ہے اور زمین پھٹ نہیں جاتی ہے, مجھے لے ابھی وہ نہیں دیتی, یہ کم کرامت ہے. یہ کوئی کہتا ہے نقشبندی اب متکبر, نقشبندی سے متکبر انہوں نے کیا جوڑا, نقشبندی کے مطلب فنائیت ہے, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, لوگوں سے اچھے معاملات کرو, نرمی کے معاملات کرو. حضرت خواجہ نقشبند یہ بہاؤدین کی کم کرامت ہے کہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور زمین پھٹ نہیں جاتی ہے, یہ ہمارے بزرگان دین کا. حضرت تھائی صاحب کا جو تھا یہ غلام خواجہ کے سامنے پیر نہیں پھیلا سکتا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو بھی ان سے پاس سے مدد. حضرت ابو ویسے کہتے ہیں کاش کہ میں کسی درخت کا پتا ہوتا کہ جانور چڑھ کے مینگی چل نکال دیا جاتا. ابو ویسے جی کا ہے کاش کی میں یہ راستہ مرانا اپنے کو مٹانے کا ہے. میں نے مٹایا اپنا نام اور شہین, ہمارے بزرگوں نے اپنے نام و نشا کو شہرا میرا اڑا دیا کسی نے, میں تو نام و نشا مٹا بیٹھا. رہائی شاہ فرماتے ہیں میں تو نام و نشا مٹا بیٹھا شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, یہ آپ کے متبعین کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائی فرماتے وہ سارے ہو علام ہوتی اللہ و رسول لال اب سارے ہو علام اخراطی میں لگے گا اور دوڑو بخشش کی طرف. ترجمہ اچھا ہے سارے ہو یا دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب سے ہو, وہ جنت تمہارے رب کی طرف سے جو بخشش اس کی طرف دوڑو. معلوم ہے کہ دوڑنے کی چیز اپنی مغفرت ہے, اپنی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے بہت ہی, کوئی منع نہیں ہے لیکن اس کو مقدم رکھنا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ دوڑو خوب تیار کرو جتنا چاہو بڑھو, لیکن اس چیز کو پیش رکھو کہ اپنی مغفرت بھی چاہتے رہو, مغفرت کے اعمال کرتے رہو, وہاں کی کامیابی جو جنت ہے اس کا بھی لحاظ رکھو. فمن زحزح عن النار وہ ارسل الجسد فقد فاض, یہ جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. ہر قرآن کہہ رہا ہے ممن زحزح عن النار وہ ارسل الجسد فقد فاض کامیاب ہو گیا, کامیابی تو وہ اس وقت ہے. حضرت امام محمد علی شاہ مونگیری بہار کے تھے, مونگیری بہار میں, ان سے کوئی پوچھتا کہ حضرت آپ کا مزاج کیسا ہے؟ وہ باری نروا حضرت ہائی صاحب کو کہا جاتا ہے باری دار دودے پر, اور ندوے کے باری محمد مانا محمد علی مونگیری دونوں کا حال, یہ حضرت ہائی صاحب یہ محمد. کسی نے پوچھا حضرت مزاج کیسا ہے؟ کہا کیا مزاج, میں نے کتنی بار سنا ماتا شاہ رسول اللہ صاحب سے. کہا کیا پوچھتے ہو مزاج کا؟ جب جنت میں جانے کا حکم ہو جائے یہ پیرا تب سب میں ہاتھ بجا, اس سے پہلے میں نہیں بجا سکتا. مومن بہرے خوف ہو رجا, خوف ہو رجا کے درمیان رہتا ہے, اس کو اطمینان کہا کہ جب تک کہ جنت میں پہنچ نہ جائے, جنت میں جانے کا حکم اس وقت تک اس کا مزاج نہ پوچھا. ومن زهزها للنار، الله تعالى كل شيء حصل براه، ومن زهزها للنار وأدخل الجنة فقد فاز، بجهنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، وہی کامیاب. اس سے پہلے کامیابی کا کوئی تصور بھی نہیں ہمارا. ایک مولانا تھے داڑھی والے، بہت چھوٹا اس واقعے کو، ایک عورت فاہشہ تھی، وہ جانے جاتے تو کہتی تھی، اس کے پاس ایک بکرا تھا، بکرے کوئی ہوتی ہے بال اور کچھ ہوتے، تو عورت فاہشہ ان بزرگ سے کہتی تھی، اے مولوی ہے جو بھی لفظ کہتی ہو، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ سب ماشاء رسول اللہ صاحب نے بار بار سنا ہوا، آپ سمجھتے ہوں گے یہ سب وہی، تو یہ بات یاد نہ ہوگا. ہماری تقریر انہیں کی برفضات پر ہے مولانا، یہ تو سب ہے کسی کی تشریح کرتی رہتے، بہت یہ واقعی میرے سنا. تو فاشا اور کہتی تھی کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا ہمارے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، بولتے نہیں. جب انتقال ہونے لگا اور ان کو ہو گیا کہ میرا ایمان کا خاتمہ ہو گیا، جو بھی صورت ہوئی، کہا میرا جنازہ اسی عورت کے گھر کی طرف سے چل رہا ہے، ان کی کرامت. جب اس گھر کے پہنچے اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا سن لے، آج میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے، اس سے پہلے میں نہیں کہہ سکتا تھا. سن لے، یہ ایمان کا خاتمہ، آج سن لے کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے، کہہ سکتے اس کو میرا جانے کے لیے. سب کی لاز تو اسی دن کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے، دین پر خاتمہ پڑھائے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت. اد وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ، سب سے پہلی چیز مغفرت، اللہم اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، دعا ہے. پہلی مغفرت، اللہم اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کتنی عمدہ دعا اردو میں ہے، یہی دعا ثابت ہے. تیری تیری دعائیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ سب ایک اور ہوگی، شافر روا شافر تھے، صرف یہی ایک دعا ہے جو وضو کے اندر پڑھنا ثابت ہے، بلکہ اور ایک آدھا ہے سینکڑوں رکھی ہوئی ہے. اللہ یہ تو پڑھنا ہی چاہیے سب کو، اللہ اغفر لی، بہت مختصر، اللہ اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کوئی وقت چھوٹا مطلب نہیں. اللہ لیکن مغفرت مقدر، اللہ اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری، ہمارے گھر کو وسیع کر دیجیے، اور بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں وسعت، کوئی دین دنیا کی نعمت ایسی ہے جو اس سے خالی ہو، بس اسی میں دائر ہے، آخرت بھی بن گئی اور دنیا بھی بن گئی، گھر اچھا کچھ آدھا ہو ہے تو جی چاہتا ہے، اب اسے جی چاہتا ہے یہ سب کچھ آدھا ہوتا ہے. آپ لوگ آسانی سے بیٹھتے ہیں، کتنی دقت سے بیٹھے ہیں. اللہ اغفر لی فداری باری، اب رزق میں برکت، یہ نہیں کہ رزق کے آدمی تنگی چاہے، کبھی نہ تنگی چاہے، کبھی نہیں، رزق کے وسیع ہی کو مانگنے کے لیے صرف وضو، وضو میں ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کوئی چیز دنیا آخرت کی کوئی چیز اس وضو کی دعا میں باقی نہیں رہ گئی. مانا آخرت کی کامیابی مغفرت میں ہے، اور دنیا مفرت سر ڈھانکنے کے لیے کوئی گھر ہو اور کھانا مل جائے، بس اس سے زیادہ دنیا کی ضرورت نہیں، جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور دنیا میں کیا چاہتا ہے گھر سر ڈھانکنے کی رہے سب. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی گھر بنوا لو، کسی بزرگ سے آپ نہیں سنے کہ کہے کہ گھر بنوا لو، کوئی نہیں ہوئے جو فرماتے ہیں کہنے ہوئے، کہتے ہیں فرماتے مکان ضروریات اصلیہ میں سے، کہیں کسی سے نہیں سنے گا، مکان ضروریات اصلیہ میں سے ہے، اس وجہ سے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو مکان دے کے جاؤ، تاکہ گھر میں وہ اوپر سر پر سورج نہ رہے بلکہ سایہ بھی لانا چاہیے. اس لیے بڑے بزرگ، لیکن مکان کیونکہ ہم کو معلوم ہے تو علماء کو پیسہ ہمارے ذریعے بھیجتے تھے کہ اپنا گھر بنوا لو، میرا کوئی معمول ہے کہ نہیں، بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، مکان نہیں دیتا، لیکن مکان کی صورت میں کہتا زمین خرید لو کچھ ہماری جب زمین خرید لیا انہوں نے یہ بن جاتا ہے نہیں جب مدرسے کا دیا جائے گا تو خالی کرائے گا کبھی تو میرا معمول ہے کہ مدرسے والوں کو کچھ رقم دے دو تاکہ زمین خریدنے کی دے دے مدد تاکہ اس کا مکان ملا جو ہے کہ ابھی دیوبند میں دوں کسان نہیں میں نے زمین دیا تھا ان کو اس وجہ دیوبند تو اسی زمین کو بیچ کے دیوبند میں مکان بناؤ گے بس للی کی داری وہ بارگی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مقصد بھی فرمائے مکان آتے وسعت بھی ہو اور رشت میں بھی وسعت یہ مطلوب بات ہے شرعیہ جب حضور نے سوال کیا یہ مقاصد شرعیہ میں سے ہو گیا اب دنیا داری نہیں ہے گھر کی وسعت کو چاہنا رشت کی وسعت کو چاہنا یہ دنیا داری جب نبی سے ثابت ہی دعا اللہم اغفر لی ذنبی وغفر لی فی داری وبارک فی اللہ ایک دوسرے بڑھ کے اور اپنے رب کی طرف مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ دنیا یعنی مغفرت کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے جس کی چوڑائی اتنی ہے اس میں تمام زمین آسمان اور زمین سما جائے جنت ایسی ہے وہ سارے لوگ اللہ مغفرت میں رب کم وہ جنت ارض ہر سماواد و ارض اور دلی میں تقریب اور جنت کا جس کا ارض ہے آسمان چوڑائی اور زمین تیار ہوئی واسطے پرہیزگاروں کے اس میں نقطہ یہ ارض ہے طول کے کوئی انتہائی نہیں ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ لمبائی کوئی بڑی ہوتی ہے نا جی یہ گھر یہ تو 30 فٹ کا ہے 30 فٹ اتنی چوڑا ہے اتنی ہے تو اور لمبائی ہے کہ 60 فٹ لمبائی تو کہتے ہیں آسمان زمین واسطے ارض ہر سماواد یعنی اس کی چوڑائی کیا ہے سماواد والی جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کا کوئی پوچھ نہیں کتنا ہے نقطہ ہے بیان دیا اس میں چاہے ہو یا نہ ہو کوئی پہلے سے کوئی بال میں رہتا نہیں تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے تقوی جو آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی جو کچھ دینا دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں کم سے کم اس کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے اللہ کے قضا پر راضی رہتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے جس کو ایسے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے بڑا مختصر ہے دوسری آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت وہی ہے دوسری آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسارعت کا حکم دیا گیا ہے اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے بعد اللہ کے رسول کرو اور دوسری کا ہے یہ دوسرا حکم دیا گیا ہے یہاں مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہے مغفرت سے دوڑو کیا مطلب جس سے مغفرت ہوتی ہے اس کی طرف دوڑو یہ نقطہ بیان کیا ہے انہوں نے مغفرت سے دوڑو کیا مطلب اسباب مغفرت سے دوڑو اسباب مغفرت کیا ہے استغفار توبہ نماز روزہ یہ سب احکام شرعیہ ہے لیکن آج یہ پورا دین اللہ سے بلکہ کون ہے یہاں مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہے یعنی وہ اعمال صالحہ جو باعث مغفرت الہی ہیں ان کو ان کی طرح دوڑو نماز روزہ تلاوت انفاق فی سبیل اللہ اشار ہمدردی غمخواری مددگر یہ سب چیزیں کیا ہیں اسباب مغفرت ہے ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا مر رہا تھا مغفرت ہو گئی اس کی چور کیا چادر لگی تھی انہوں نے کہا مغفرت ہوا کہا اس کتے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ہر ذو کبھی جو جگر والا ہے چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو جب اس کی مدد کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہوگی صحابہ اور تعبیر سے اس کی تفسیر مختلف علماء چاہے مگر مانو اور مجموع سب کا ایک ہے حضرت علی کریم کرم اللہ وجہ نے اس کی تفسیر ادائیگی فرائض سے کی ہے مغفرت دوڑو مغفرت طرف یعنی فرائض کی ادائیگی کرو اس لیے فرائض کی ادائیگی کرنا مغفرت کا دوڑ رہا ہے یہ تفسیر سمجھ حضرت ابن عباس ہے اب لوگ سمجھتے ہیں بس ترجمہ ہو گیا علی سب دیکھنا بہت ضروری ہے مجھے बड़ी लोग सब तो नहीं मालूम रहता, लाजा तर्जमा कर देंगे, लेकिन ये सब ये किसकी तफसीर है? हमारे सुबह की नहीं है, तमाम अकाबी की तफसीर है, साहबा की अकाबी है। आप पढ़ेंगे तब तो मालूम होगा, कहते हैं सब मुझसे सब मालूम है, कुछ नहीं मालूम क्योंकि जानू पाश नहीं ये तफसीर अदायगी कर्ज से फरमाई, कर्ज की अदायगी अदायगी फराइज की अदायगी इसी से तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। हजरत इब्न अब्बास ने इस्लाम से किया है, इस्लाम के दौर अबू आलिया ने हिजरत से किया है, अनस इब्न मालिक इसी की तफसीर कितनी बच गए, और इब्न हजरत अनस ने तकबीर उला तकबीर उला के दौर, ये सब उसके अंदर है, जन्नत में जाने के रास्ते हैं। ये तरीक सैयद जुबैर ने अदाए ताज से की है, जहाग ने जिहाद से की है, इकरमा ने तौबा से की है, इन तमाम अखबार का हासिल यही है कि मकफरत से मुराद वो तमाम आमाले सालेह हैं जो मकफरत इलाही का बाइस से सबब होते हैं। इतने अखबार हैं मकफरत के दौर के मत असबाब कौन है ये सब शुमार करा दिए, था जहन मकफरत दौर कौन सा असबाब है मकफरत दौड़ो, और उसकी भी तशी असबाब कौन है, फर्ज रमाज अदा करो, कर्ज अगर हो तो उसको अदा करो, अखबार ये सब हमारे अकाबी के या अखबार है जो इस टुकड़े किए थे अखबार है, मालूम है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान पाक मकफर दिलाई के बाद से समझ, और हासिल यही है कि यही मकफर से मुराद है वो तमाम हमारे साथ मकफर के दौर क्या मतलब असबाब मकफर के दौर, साहबा ने या ताबीन ने या हजरात ने अलग अलग अपनी तफसीर की है, सबको मिला लिया सब एक होगा, मतलब कि हमारे सारे दर्ज हो मफरत दौड़ो क्या मतलब हमारे सारे दर्ज हो जो मफत इलाही का बाइस और सबब हो जाए, तफसीर वक्त भी हो गए, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल की तौफीक दे, वो भी उन्हीं की तरफ से है, और अजर अता फरमाए ये भी उन्हीं की तरफ से है, अमल की तौफीक भी उन्हीं की तरफ से है, और अजर देना उन्हीं की तरफ से है, उन्होंने रहम किया तो हमने अमल किया, उन्होंने रहम किया तो अजर से नवाजा यहाँ भी और वहां भी नवाजेंगे, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से हम सब लोगों को दीन हक पर कायम जाम रखे, और अल्लाह ताला के मर्जियात पर चलने की तौफीक दे, और ना मर्जियात से बचने की तौफीक दे, अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक पर जाहिरी हो या बातिनी हो, आमाल हो या अकवाल हो या अहवाल हो या अखलाक हो, सबके बजाय वही कि हम सबको तौफीक दे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम برحمتك يا أرحم الراحمين برحمة السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه مجمعين الله تعالى إن تمام بذروں کو خاص طور سے ہمارے معاشرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے شیخ اور یہ محدثین ہیں یا مفسرین ہیں جس سے ہم کو مدد ملتی ہے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے تھے بغیر ان کی تفسیر سے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو محنت کر کے جمع کیا ہے جزائے خیر دے اپنی خاص مغفرت سے سب کو مشرف فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحمد سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم